ж, любі сестри і брати, завжди зі мною люблячий Спаситель, у тіні крил Його безпека й мир. Земля не рай, далеко й до раю, терни колючий і страшний мороз, та в час важкий любов зігріває і утішає люблячий Христос. В путі зустрічав я не других немало, руку я з любов'ю подавав, як всіх любити сил не вистачало, Господь мені тоді допомагав. Земля не рай, далеко й до раю, терни колючі і страшний мороз, та в час важкий любов'ю зігріває утішає люблячий Христос. Я значно вже наблизився до цілі, лишилось небагато ще пройти, і знаю, будуть бурі заметілі, підйоми спуски на моїй путі. Земля не рай, далеко й до раю, терни колючі і страшний мороз,